radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een grote politieactie in Gelderland tegen witwassen zijn 4 mensen opgepakt. Agenten deden invallen op zo'n 20 adressen, onder meer in Arnhem, Velp, Apeldoorn en Zutphen. Ook in Turkije werd een aantal invallen gedaan. De actie was in het kader van een langlopend onderzoek naar witwassen door hennepteelt. Ongeveer 275 agenten deden mee. Ze richtten zich vooral op het verzamelen van gegevensdragers, zoals laptops en USB-sticks. Ebola kan de komende 2 maanden iedere week voor 10.000 nieuwe ziektegevallen zorgen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal zijn er nu 4.447 mensen aan de virusziekte gestorven. Bijna alle doden komen uit West-Afrika, zo blijkt uit de nieuwste officiële cijfers. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen bezweken aan de ziekte. Er zijn nu ruim 8.914 bekende ziektegevallen. De familie Poot heeft de grond die het rond Schiphol bezit te koop gezet middels een advertentie in een website. Voor de 121 hectare wil de familie minstens 250 miljoen euro krijgen. Decennia lang probeerde Schiphol-oprichter Jan Poot en zoon Peter landbouwgrond rond Schiphol te ontwikkelen. Er moest de nieuwe stad rond de luchthaven komen. Maar ze werden tegengewerkt door Schiphol en de overheid. Het weer nog even. Vanavond en vannacht blijft de kans op buien in de kustregio's bestaan. Een dik pak bewolking wordt soms onderbroken door enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 graden in Noord-Holland tot een graad of 8 in de zuidoostelijke opklaringsgebieden. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik zal nu eerst het woord van God openen en een tekst lezen uit Psalm 83, de versen 1 tot 7 en de versen 14 tot 19 in de Nieuwe Vertaling. God houdt u niet stil. Zwijg niet, God. Zie niet onbewogen toe, uw vijanden roeren zich. Trots heffen uw haters het hoofd. Tegen uw volk smeden zij een complot. Ze spannen tegen uw lieveling samen. En zeggen, kom, wij verdelgen dit volk. Israëls naam zal nooit meer worden genoemd. Ze hebben samen plannen gesmeed en zich tegen u verenigd. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar. Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind. Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien. Laat zo uw storm hen voortjagen, uw wervelwind hen verwarren. Overdek hen met schande, dan zullen zij vragen naar uw naam, Heer. Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken en eerloos verloren gaan voorgoed. Dan zullen zij weten dat uw naam Heer is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde. Ja, deze psalm gaat over de strijd rondom Israël en roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook vandaag beginnen we weer met een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u ook weer meezingen. Het is lied nummer 557, Laat uw glorie zien. Als wij samen u aanbidden, dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als wij samen u aanbidden en vol eerbied voor u staan, daalt uw geest neer in ons midden en raak ons allen aan. Als wij Jezus naam belijden als de enige die redt, toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Oh, oh, oh, laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt. En daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek. Anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. In de eerste plaats willen we bidden voor de regering van Israël. Na het Loofhuttenfeest komen een aantal grote veranderingen in de regering. Eén daarvan is dat er een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken moet worden aangesteld. En juist in deze tijd is het nodig dat de juiste mensen ook benoemd worden. Op de juiste posities. En daarom bidden we dat er iemand op deze post zal komen met een duidelijke visie die ook in deze crisistijd zich kan handhaven. En zo bidden we, Heer, laat het iemand zijn naar uw hart. En laat deze persoon doorgaan met het opruimen van de struikelblokken van het pad van uw volk. Inclusief de Messiaanse gelovigen die naar Israël willen emigreren. We bidden ook voor andere ministers, de huidige regering. En we bidden speciaal voor premier Netanyahu en de minister van Defensie Moshe Ya'alon. En zo bidden we, laat hun inzicht, hun visie en doorzettingsvermogen toenemen in alle dingen die naar uw wil zijn. En ook in het leger moet een nieuwe opperbevelhebber worden benoemd, omdat de termijn van de huidige opperbevelhebber Gans begin volgend jaar afloopt. Een cruciale beslissing. En zo bidden we dat de minister van Defensie en de premier het met elkaar eens zullen zijn over de volgende opperbevelhebber. En zoals we afgelopen zomer hebben gezien in de oorlog tegen Hamas, bidden we voor eenheid en diep vertrouwen tussen deze 3 mannen. We bidden deze week ook voor de duizenden gelovigen die naar Jeruzalem zijn opgetrokken om het Loofhuttenfeest in Israël te vieren. En voor al deze christenen bidden we een bescherming, zowel geestelijk als emotioneel, als mentaal en lichamelijk. En we bidden speciaal hier, wilt u deze tijd gebruiken om tot uw volk te spreken? En ik denk daarbij aan de tekst uit Matteüs 6, vers 10. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op de aarde zoals in de hemel. En open ook aan al deze gasten die in het land zijn, de ogen voor de Messiaanse Joden. Het lichaam van de Messias, wat u aan het bouwen bent in Israël. En tegelijk, aan de andere kant, willen we bidden voor alle Joden die zijn gekomen naar Jeruzalem om het feest van de inzameling te vieren. En we bidden ook voor hun, open hun ogen, om de vrijheid te zien die ze als Joden hebben om in Israël deze feesten openlijk te vieren. In tegenstelling tot het gevaar dat velen zouden lopen als ze dat in de ballingschap openlijk zouden vieren. En speciaal nu in Europa. En we bidden, Heere God, Yahweh, ontmoet hen in de hutten, in de Sukkot, wanneer ze voor maaltijden bijeen zijn en op andere tijden. En als ze weer vertrekken, maak dat vele harten verscheurd worden door het verdriet, omdat ze weg moeten gaan uit Sion. En ook bidden we voor de Messiaanse Joden die Israël in deze tijd bezoeken. Heer, laat hen ook zien dat dit hun thuis is, dat zij thuis horen in Israël. Afgelopen week was er een aanval aan Israëls grens met Libanon, waarbij twee soldaten werden gewond. Hezbollah heeft voor deze aanval de verantwoordelijkheid opgeëist. En alles wat er aan die grens gebeurt, de grens met Syrië, daarvoor moet Israël super alert zijn over alles wat uit het noorden komt. Ja, Heere God, we danken u dat er geen doden zijn gevallen bij de bommenaanslag aan de kant van de weg. En maak de soldaten aan de noordelijke grens zeer oplettend om ieder mogelijk gevaar op te merken. En ik denk dan ook aan de terreurtunnels die er misschien gebouwd zijn al vanuit Libanon naar Israël. Zo bidden we ook, Heer, geef aan de legerleiders uw plannen over hoe ze moeten reageren op ieder verdere aanval van Hezbollah. Speciaal omdat Hezbollah deel uitmaakt van de Libanese regering. En zo bidden we ook, laat Israël zien waar alle opslagplaatsen van Hezbollah's raketten en wapens zijn. Ook bidden we dat u alle aanvoerroutes en communicatie tussen Hezbollah en Iran bekend maakt aan Israël. Ja, en we kunnen niet anders bidden, Heer, dan voor grote verwarring in het kamp van Israëls vijanden. Ja, en dan ook vandaag bidden we voor Alia, de immigratie van Joden uit de ballingschap naar huis, naar het beloofde land. Dit is een belangrijke daad van God in de eindtijd. En daarom willen we hier ook steeds voor bidden. We danken u, God van Israël, voor de toename van de Alia in de afgelopen 12 maanden. Speciaal uit Frankrijk en Oekraïne. Voor alle nieuwe immigranten bidden we dat ze dichter bij Yeshua mogen komen het komende jaar. Heer, en laat ze hun wortels nu uitslaan in deze tijd, in het land, tijdens Sukkot. En wat er ook voor nodig is om de Joden in Noord-Amerika wakker te schudden, doe het met zoveel genade als mogelijk is, Heer. Doe stemmen opklinken, die Joden waarschuwen in de ballingschap. Die zitten te treuzelen, terwijl de grond onder hun voeten begint te branden. We bidden dat hun ogen worden geopend voor wat er staat in Jeremia 16, vers 16. Zie, ik ontbied veel vissers, luidt het woord van Yahweh, die hen zullen opvissen. En daarna zal ik verder jagers ontbieden, die hen zullen opjagen, van elke berg en elke heuvel en uit elke rotskloof. En zo danken we u ook, Heer, voor alle christenen die uw volk helpen terug te dragen naar huis. En zo ook bidden we voor de 25.000 Joden die er in Iran nog wonen, om ook terug te keren naar Sion. En datzelfde geldt voor een kleinere Turkse Joodse gemeenschap. Open de deuren wijd in Israël om alle die terugkeren te ontvangen, ongeacht wat ze geloven. Dit gebedspunt heb ik al een keer eerder uitgezonden. Het gaat over het vrouwenwerk, de vrouwenopvang op de berg Karmel. Het heet Orha Karmel. Het werk wordt geleid door Rita. We hebben haar begin dit jaar geïnterviewd en daar laat ik u nog een stuk van horen. In dit vrouwenproject worden vrouwen opgevangen met uiteenlopende achtergronden. De laatste tijd veel vluchtelingen uit Sudan en recentelijk uit Eritrea. Ja. So over these last 7, almost 8 years, we've taken in dozens and dozens of women. In the last year, they have been primarily from Eritrea, and these are victims of human trafficking. Rita vertelt dat deze vrouwen het slachtoffer zijn van mensenhandel. De autoriteiten in Israël hebben nooit zoveel te maken gehad met vluchtelingen uit het buitenland en weten niet zo goed hoe ze hiermee om moeten gaan en sturen daarom heel veel van deze vrouwen door naar het opvangcentrum op de Karmel. Rita vertelt dat deze vrouwen zoveel hebben meegemaakt dat de meesten een enorm trauma hebben. So the women come to us broken, traumatized, pregnant, without hope. Maar ze vertelt ook dat door de genade van God er zoveel wonderen gebeuren in de levens van deze vrouwen. And for this last year we have seen God work miracles of grace in their lives. We hebben hier kinderen die onderweg in de woestijn hun ouders zijn kwijtgeraakt en nu de liefde van God mogen ervaren. Two girls that saw their own mother killed and now these children love the Lord. We have children who are orphans. Whose mother died in Sudan last year. Marita zegt ook, het belangrijkste wat ze hier leren en wat ze hier zien, is dat God hen lief heeft en hen een doel geeft om in dit leven verder te kunnen. But the most important thing is they grow up knowing that God has placed them here for a purpose. They know that they're surrounded by love, by safety, by the refuge that we find in the Lord. He is our refuge and our hope. Zullen we bidden voor al deze vrouwen en in het bijzonder natuurlijk voor Rita en haar team. Dat ze kracht en wijsheid mogen vinden in dit bijzondere werk. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Maya Avram. Het heet Lama en dat betekent waarom. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Yeshua.